سالي تاكي كملي الدوي بين بلا استاجي لمن دوي دمي تاس بين يورو امنا مين بورغري تاس زماني فرنسي ها منيش هروها منيش بلام اما اركي مالو تانو دبي خو تان بكن مامسا دو فرش بزانه تورا دبي اما قريني وري جرا بلام بيسا اركي مالو خود جيب جيبكي اما قصيكي قورا پیوی سیار متی ماری او کانی تربدی تاکو فریزمانی فرانسی ببن ادیه مرکی تونیا دیزو ورگ را خیرا ورگ را بوتی بجا دیلم بیگرا ایمنیش بگرا وایکن لکاتی ورگرانی نامکان خوام لیکو تو بیانی باش خان مکم ویکی بیانی باش ویکی خاتو سالی عزیزکم استکاتی کار کردنا براست دیو برین باشا بسر چاو بیانی باش ماری بیانید باش سالی بیانی باش ارمیگرد سالی نامه که درگیره سر زمانی فرانسی بده خواتا استطاعو نبوا استاتی لیب کم بمبورا کم یک ماه حال دادم پیش اویوانه دست بیب کاد بو تی تاب کم تو دل نیای؟ بله لبیر نتی امرو دموه ایمنیش بیانی باش خان منشن بیانی باش خان مکان بیانی باش خان منشن سالی ها باله او چی دکی هر از سبرو خوانه که آماده بکا بسر چاو خاتو منشن خان مکم من شتکان دشوم تو برو دست بور جرانی نامکان بکا من دل نیام اوان چی دی براقی لگلت نجولی نوا ویکی برو دی کارکانت بکا باشا سپاس دکم ویکی طابم بيست سوكم لبرتي دواكوتي دعوة لبرتنا كم هر إسا طابم فرمو ئەی نامەکانی ئێمە فەرموو بیگرە ئەوە ئی تۆیە بەڕاستی تۆ شایانی ئەوەی ببی مامۆستای فەڕەنسی بەڵێ ئەمە ڕاستە باشە ئەمجارەش لێت دەگورم چی دەکەی لێرە دەی بڕۆ بڕۆ دەی زوو بەخێرە بەڵێ بەڕێز دۆڤەر چ ڕوویداوە خاتوو سالی وا بزانم دەبێ بچێ پۆلەکەی دیکە داوای لێبرد ناکەم بۆنژۆر مادمۆزێل بۆنژۆر مسیۆ دۆڤەر لەبەر چی دایە سالی دواکەوت داوای لێبرد ناکەم تۆزێک دواکەوتم سالی سالی خۆلاڤینی هاوڕەکانی ئازاریان نەدا نەخێر ئارمیگە بێ شێوێک ئازاریان نەدام دەی با دەست بکەین بە وانە خوێندن دەی زۆر باشە ئێستاش ئەرچی ماڵەوەتانم پیشاندن لاڤینیا جێسی گێرتۆرد پێتانم گوتبوو کە دەبێ هەر یەکەتان بە زمانی فەڕەنسی نامەیەک بۆ دایک و بابتان بنووسن ئایا نووسیوتانە وی مسیو دۆڤەر بەڵێ دەی خات و جێسی تۆ هەستە بەڵێ پێم خۆشە نامەکە بخوێنیەوە بخوێنمەوە هەر ئێستا بەڵێ هەر ئێستا بیخوێنەوە جێسی تۆ دڵنیایی کە ئەم قسانەیە کردت فەڕەنسی بێ دانیشە لە جێی خۆت گێرتۆر نۆرەی تۆیە بەڵێ دەی با بزانم او نا لاڤینیا دەی بزانی تۆ نامەکە چۆن دەخوێنیەوە دەی ئەوها وا دیارە ناتوانی نامەکە بخوێنیەوە بیدە من خۆم بۆتانی دەخوێنمەوە جێسی ئەو نامەیەم دێ تێگەیشتم ئەم نامانە زۆر بە جوانی بڕێکی نووسراون خانوەکان کاتێ داوا لە خاتو سالی دەکەن نامەیەکتان بۆ بنووسێ ئەوە بەباشی بخوێننەوە زۆر باشە با ئێستاش ئەرچی ئەوانی دیکە ببینین لێندا و دایانە تکاتان لێ دەکەم پێکەوە بڵێن لیڤغ زۆر باشە لیڤغ واتە پەرتووک زۆر باشە وانەی ئەمڕۆمان تەواو بوو هەندێ سالی من بێزار نەبوومە حەز دەکەم زیاتر بخوێنین ئەڕوان سێ دەڤەر سالی لەگەڵ وانە گوتنەوەی فەڕەنسی چۆنی؟ بەڵێ، بەڵام نەمدەزانی وانە گوتنەوە ئاوا قورس و زەحمەت بێت. بەگوێرەی توانە خۆت ماندووکە. بەسەرچاو، من زۆر باش فێری فەڕەنسی بوومە. ئایعام فەریم ماری. خواتان لەگەڵ، دەگەڕێمەوە چێشخانە. خودا لەگەڵ. فرمو خاتو لافینیا چی روی داوا؟ راستی دا دەمەوێت شتێکی زۆر ناخۆشت پێ بڵێم. چی بووە؟ پەیوەندی بە سالیەوە هەیە. سالی چێتی؟ خواه لەگەڵ ڤیکی من ڕۆیشتم. خواه لەگەڵ خانمەکەم، ئاگاداری خۆت بە. زۆر سوپاس. چی دەڵێی؟ بەرز دۆڤار زۆر گرنگی بە ساری دەدا؟ بەڵێ خاتومێشن، بەرز دۆڤارش پەرتوکێکی فەڕەنسی داوە بە سالی بۆ ئەوەی وانە بە قوتابیەکان بڵێ. من هەموو شتێ دەزانم. تا ئەو ڕادەیە؟ بەڵێ خاتومێشن، بەرز دۆڤارش زۆر ڕێزی سالی دەگرێ، هەرچەندە سالی کە قوتابیش نییە لێرە. من زۆر غەمبار بوو، ناتوانم ئاوا بێدەنگ بم. ئەگەر کار بەم شێوەیە بڕوە، ناچارم نامەیەک بۆ دایک و باوکم بنووسم و واز لەم پەیمانگای بێنم. ڕاوەسە، خاتوو لافینیا. کێیە؟ فەرموو. خاتومێنشن، مامۆستا دۆڤارش، دەمەوێت دوسێ قسە لەگەڵ بکەم. خاتومێنشن، چایەکت بۆ تێکەم؟ نا، زۆر سوپاس. بەڕێز دۆڤارش، دەمەوێت دەربارەی شتێک قسە لەگەڵ بکەم. ئەو شتە چییە؟ وابزانم دەزانی کە ئەم پەیمانگایە ڕێڕەوێکی تایبەتی بۆ خوێندن و فێرکردن هەیە، وانییە؟ بەڵێ، وایە. بۆ نمونە سەبارەت بە سالی. سالی چیەتی؟ لەو کاتەی باوکی مردووە، من سەرپەرشتی دەکەم و ئاگام لێیەتی و سۆزێکی تایبەتیم داواتێ. تۆ شەرمەزارم دەکەی بەرامبەر قوتابیەکانی تر، وابزانم سۆزێکی زۆرترت هەیە بۆ سالی. بەڵام تکایە خاتومێنشن. نا، دەزانم تۆ ڕەفتاری منت بەدڵ نییە بەرامبەر بەم منداڵە. لەڕاستیدا من پێشنیارێکم هەیە و دەمەوێت بیخەمە بەردەست زەنابتان. فەرموو، بزانم پێشنیارەکەتان چییە؟ بابەتی باس بکەم. پێچۆنە ماوەیەک پشوو بدەی و وانە نەڵێیتەوە؟ چونکە هەست دەکەم پیرویت و زوماندوو دەبی. بۆ خۆشە سەفەرێک بۆ وڵاتەکەت بکەیت و بگەڕێیتەوە فەرەنسا. پێچۆنە؟ چی دەڵێی؟ وا دیارە، دەتەوێت دەست لە کار بکێشمەوە و ئێرە بەجێ بێڵم. هیچ نییە، لەوانەیە هەندێک لە قوتابیەکان پێیان ناخۆش بێ و قسە بکەن. لەبەر ئەوە پێم باشە هەر ئێستا بڕۆی، بەس تکا دەکەم لێم تووڕە نەبی. من بەرژەوەندی تۆم دەوێ، مامۆستا دۆڤارش. بەرز دۆڤارش؟ چۆنی ڤیکی خان؟ ئادی خاتوو سالی لەکوێیە؟ اول بازارا تو باشد کرین گورم تیگه ایشتم تکایه اگر هاتو پیبله بله پیبله امن ایره بزی دیلمو دارم پیشی بله با اگداری تندرستی خوای بی ویکی توش اگداری تندرستی خود با تن رابگینم که امرو ماموسا دوارج لبرتن هوی چی تایبت بخوی ام قطاب خانه بزی هشتو چی دیوانه تن پیناله توا و لبر اوی اسا ماموسا فرانسی تن نماوا پیتان دارم خمتن نبی تیگیشتن خان مکان او دبیت چی او چی چی دلید؟ مام صدو فرش روشتو ها؟ او تی، اگه داری تندرستی خود بی ای خواه گیم، برز دو فرش، برز دو فرش وی گیت کدکم؟ خان مکم خان مکم چی بوا؟ سالی بیست موازد لکار کتی نوا بوی هات ملات سپاس خاتو سالی مام صدوار من هکاری روشتنت بوم نه خیر تو هکاری روشتنم نی لندن شاره چی زور جوان و دل جیره بلام وقت دبینی پیری بوم و سرمای زستانی زور تونده بوی دموی بچم و ولاتکم باشوری فرانسا چون که لوی لدائق بوم و گوره بوم اوی نوچه چی زور خوش و فینکه زورم پی خوش روژگ لگل خون بدبم اوی نازانم بلام آمستاگیم دولیره نبی نازانم چی بکم نازانم سالی جان جانی مروف هموی ازمونه که پردیتی لخوشی و نخوشی نبی کل دی تنها حول بده حول بده به همید نبی امن دل نیام که تو دوار روشه چی پرشنگدارت هیا بروان پیت هیا سالی بله، بروان پیته یه، چون که تو زور جیر و عقلی، دهی هول بده سالی برز دوفر سالی جیان، قد لبیرد ناکم زور سپاس، زور سپاس، برز دوفر موسیقی برز دوواش که بیوتم لبیرد ناکم سالی پاش هفته گرای و فرانسا من نمتوانی خواه حافیسی لبکم گم لسنگی کشتیکه بو با ازاری که زوره و خواه لگل خواه لگل برز دوواش بیکن خویان آماده دکن تا و کوب کرین و مالو لپشوی همین دا کاتی چی خوش بسر برن کاتی لیک زودا بونوی ماری و آرمن گردو سالی زور نزیک بوتاوا اوان درون سالیش لگل خمو آزار کانی تیده هالن